Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Іван Сіняўскі нарадзіўся ў 1919 годзе ў вёсцы Жажэлка Смалявіцкага раёна Менскай вобласці. У 1941 годзе скончыў літаратурны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Падчас Другой сусветнай вайны ваяваў у партызанах. Пасля вызвалення Беларусі быў прызваны ў войска. Удзельнічаў у баях за вызваленне Варшавы, у Паміраніі, браў удзел ва ўзяцці Берліна. Пасля вайны працаваў настаўнікам у роднай вёсцы. Пайшоў у жыцця ў 2001 годзе. Аўтар шматлікіх кніг для дзяцей і дарослых. Самая значная яго кніга – раман «Вярыгі», якая пабачыла свет у 2001 годзе. Рэцэнзіі. Іван Сіняўскі – класічны ўзор беларускага правінцыйнага пісьменніка. Амаль усё жыццё ён пражыў у сваёй роднай вёсцы Жажэлка Смалявіцкага раёну, дзе працаваў у мясцовай школе і пісаў кнігі пра вайну, пра партызанаў, пра савецкае будаўніцтва, аповесці і апавяданні для дзяцей. Значных вышыняў у літаратуры ён не дасягнуў, але на сваёй малой радзіме быў чалавекам прыкметным і паважаным. І толькі ў 90-х годах, пасля руйнавання савецкага рэжыму, празаік Жажэлкі пачаў пісаць аб тым, што важкім каменем ляжала на душы. Раман «Вярыгі» пабачыў свет у 2001 годзе у выдавецтве літаратурна-мастацкага фонда «Нёман». Аплаціў выданне кнігі «Жодзінскі завод БелАЗ». Твор стаў развітальным для Сіняўскага. У гэтым жа годзе празаік пайшоў жыцця. У інтэрв'ю для газеты «Жодзінскія навіны» пісьменнік паведаміў, што напісаў раман «Вярыгі» нядаўна, у апошнія гады. «Мне было ўсяго 10 гадоў, калі майго дзеда, які са сваімі трыма сынамі працаваў ад ранку да ранку і меў невялікую гаспадарку, назвалі кулаком, пасадзілі ў калёсы і накіравалі ў далёкую Сібір». Раман прысвечаны лёсу сям'і Лукаша Лукашонка, якая была раскулачана і сасланая ў Хабараўскі край. Рэальныя падзеі, якія апісваюцца ў кнізе, адбываліся ў 1929-32 годах. Багата ў кнізе трагічнага, асабліва скалечаных сялянскіх лёсаў, ахвяраў новай улады, гвалту і прымусу. Падрабязна крок за крокам празаік апісвае працэс калектывізацыі. Усё пачыналася са сходаў, на якіх прадстаўнікі новай улады казалі пра неабходнасць стварэння калектыўнай гаспадаркі і абяцалі сялянам шчаслівае заўтра. У Залатой Горцы, дзе адбываюцца падзеі рамана, падобныя сходы працягваліся суткамі. Людзей трымалі ў сельсавеце дзень і ноч, чакаючы ад іх заяваў калгас. Яшчэ больш гвалт учынілася падчас кампаніі раскулачвання. Пад гэтыя жахлівыя жорнавы патрапіла і сям'я Лукаша Лукашонка. Аднавяскоўцы як маглі спрабавалі абараніць руплівага гаспадара. Самымі смелымі былі кабеты, але паспрабуй даць рады супраць узброеных міліцыянтаў. Практычна ўсе прадстаўнікі новага парадку, якія дзейнічаюць у рамане, адмоўныя героі. Чым вышэй начальнік, тым больш мярзотней гэты чалавек. Бадай самымі цёмнымі фарбамі намаляваны асобы ГПУшніка Грыбава, міліцыянта Сарокіна, першых сакратароў райкаму Мацукевіча і Свердалобава. Ім дазвалялася рабіць усё – вырашаць чалавечыя лёсы, п'янствоваць, рабаваць маёмасць кулакоў, зневажаць людзей. На жаль, раман «Вярыгі» абсалютна не быў заўважаны беларускай літаратурнай крытыкай. Час яго адкрыцця, відавочна, яшчэ наперадзе. Добра, што раман быў выдадзены кнігай, бо цяпер ёсць упэўненасць, што твор не згубіцца для нашчадкаў.